Hoofdstuk 34 van boek 4 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 34 van boek 4. Sedert Karenin van vorstin Betsy en Oblonsky had vernomen, dat men van hem verlangde, dat hij zijn vrouw met rust zou laten, en haar niet meer met zijn tegenwoordigheid zou lastigvallen, zoals zij zelf wenste, gevoelde hij zich zo ongelukkig en verlaten, dat hij niet meer wist, hoe hij beslissen en wat hij doen zoude. Hij gaf zich dus geheel over in de handen van hen, die zich met zoveel genoegen aan zijn belangen wijden, en gaf tot alles zijn toestemming. Eerst toen Anna reeds het huis had verlaten en de Engelse gouvernante hem vroeg of zij alleen of met hem zou dineren, werd hem zijn gehele toestand duidelijk, en was hij daarover zeer ontsteld. Hij vermocht geen samenhang te vinden tussen datgene, wat nog zo even geweest was, zijn berusting, zijn liefde voor de zieke vrouw en voor het vreemd kind, en tussen datgene, wat nu bestond, was dit, dat hij, nu verlaten, beschimpt, uitgelachen, als overtollig beschouwd, door ieder veracht werd. Was dit het loon voor dat andere? De eerste dag, na het vertrek zijner vrouw, nam hij, oude gewoonte, de verzoekschriften aan, ontving de chef zijner kanselarij, ging naar de comitévergadering en ging des middags naar de eetzaal, zonder zich rekenschap te geven waarom hij het deed, spande hij in deze twee dagen alle krachten in om zich zo kalm en gelijkmatig mogelijk voor te doen, terwijl hij de vraag beantwoordde, hoe voortaan met alle voorwerpen en de kamers van Anna te doen, gaf hij zich het voorkomen van een man, die het gebeurde niet onvoorbereid had getroffen, en bereikte zijn doel. Niemand zag aan hem een teken van wanhoop. Evenwel, op de derde dag, toen Karnei hem een rekening van een modemagazijn, die Anna vergeten had te betalen, overgaf, en daarbij meldde, dat de boekhouder zelf daar was, liet Alexei Alexandrovitsch hem binnenkomen. Excuseer mij, excellentie, dat ik het waag u te storen, maar als u beveelt, dat ik mij rechtstreeks tot hare excellentie zal wenden, gelief mij dan het adres op te geven. Alexei Alexandrovitsch dacht erover na, zoals het de boekhouder toescheen. Toen wendde hij zich af en ging aan de tafel zitten, met het hoofd op de handen geleund. Zat hij zo een poos, en deed een paar maal een poging om te spreken, maar vermocht het niet. Karnei riet de gewaarwordingen van zijn heer, en verzocht de boekhouder een andermaal terug te komen. Zo miste Karenin de kracht, de rol der kalmte en beradenheid, tot het einde vol te houden. Hij liet het voor de deur wachtend rijtuig uitspannen, liet niemand meer bij zich toe en verscheen niet aan het diner. Hij gevoelde zich niet meer in staat de aandrang van verachting en leedvermaak af te weren, waarvan hij ook duidelijke sporen op de gezichten van Karnei, van de boekhouder en van allen, die hij deze twee dagen ontmoet had, bemerkte. Hij besefte dat deze minachting niet was ontstaan omdat hij slecht was, maar omdat hem een onterend, afschuwelijk ongeluk had getroffen. Zij werden onmeedogend tegen hem, omdat zijn hart was gebroken. De enige uitkomst was zijn wond te verbergen, en instinctief had hij deze dagen getracht dat te doen. Maar hij gevoelde zich tegen deze ongelijke strijd niet meer opgewassen. Zijn verslagenheid werd nog des te groter, omdat hij geheel alleen stond in zijn leed. Hij was als wees opgegroeid, als een van twee broeders. Zijn vader had hij niet gekend. Zijn moeder stierf toen hij 10 jaar was. Het nagelaten vermogen was gering. Zijn oom, een hoog staatsbeambte, een voormalig gunsteling des overleden keizers, liet hem opvoeden. Nadat hij het gymnasium en de hogeschool met onderscheiding had doorlopen, maakte hij door de invloed van zijn oom snel carrière en gaf zich sedert geheel aan de bureaucratische eerzucht over. Nog op de school, nog op de universiteit had hij vriendschappelijke betrekkingen aangeknoopt. Zijn broeder was voor hem zijn naaste vriend, maar deze bevond zich in dienst van het ministerie van Buitenlandse Zaken, steeds in het buitenland, waar hij kort na Alexei Alexandrovits bruiloft gestorven was. Gedurende de tijd dat Karenin gouverneur eener provincie was, bracht een tante van Anna, een rijke en aanzienlijke dame deze provincie, haar nicht met de gouverneur, die toen reeds niet jong meer was, te samen, en bracht hem tot zulk een verhouding tot haar, dat hij zich verklaren of de stad verlaten moest. Alexei Alexandrovits had destijds lang gewankeld. Er spraken evenveel gronden tegen als voor zulk een stap, als de tante wenste, maar deze gaf hem door goede vrienden te kennen dat hij Anna gecompromitteerd had en dat zijn eer van hem vereiste een aanzoek te doen. Hij deed dit en schonk zijn bruid en daarna zijn vrouw al het gevoel waarvoor hij vatbaar was. Deze neiging, die hij Anna toedroeg, vervulde zijn gehele hart en verdrong daaruit de laatste behoefte aan hartelijke betrekkingen met andere mensen. En zo had hij in de gehele kring zijner bekenden niemand die met hem in nauwe betrekking stond. Het meest was hij nog verbonden met zijn kanselarijchef en met zijn huisdokter Michael Wasilitsch. De kanselarijchef was een braaf, verstandig en hoogzedelijk mens. Hij was aan Karenin gehecht. Maar een 5-jarige gemeenschappelijke dienstwerkzaamheid had voor alle hartelijke en intieme verklaringen tussen hem een grens geplaatst. Ook de dokter was hem persoonlijk genegen, maar zij waren beiden reeds lang tot de stilzwijgende erkentenis gekomen, dat zij beiden te zeer met bezigheden waren overladen, om voor iets anders tijd over te hebben, aan zijn vriendinnen, en zelfs aan de eerste onder haar, gravin Lydia Ivanovna, dacht Alexei Alexandrovitsch in het geheel niet. Alle vrouwen, juist omdat zij vrouwen waren, stieten hem af. Einde van hoofdstuk 34 van boek 4.